हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब वहाँ बड़े बड़े ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म विषयक चर्चा होने लगी। वात्स्यायन जी ने पूछा, हे भगवन, वहाँ धर्म के संबंध में क्या क्या बातें हुई, कौन सी अद्भुत बात बताई गई, उन महात्माओं ने सब लोगों पर दया करके किस विषय का वर्णन किया। शेष जी ने कहा, हे मुने, महापुरुषों में श्रेष्ठ दशरथ नंदन जी भगवान श्री राम जी ने सब मुनियों को एकत्रित देखकर उनसे समस्त वर्णों और आश्रमों के धर्म पूछे। श्री रघुनाथ जी के पूछने पर उन महर्षियों ने जिन जिन महान गुणकारी धर्मों का वर्णन किया उन सब को मैं विधि पूर्वक बतलाऊंगा, आप ध्यान देकर सुने। ऋषि बोले, ब्राह्मण को सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो विरक्त हो जाए, और यदि ऐसी इच्छा ना हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। नीच पुरुषों की सेवा से जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए सदा त्याज्य है। वह आपत्ति में पड़ने पर भी कभी सेवा वृत्ति से जीवन निर्वाह ना करे। संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ समागम करना उचित माना गया है। दिन में स्त्री के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयु को नष्ट करने वाला है। श्राद्ध का दिन और सभी पर्व स्त्री समागम के लिए निषिद्ध हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष को इनका त्याग करना चाहिए। जो मोहवश उक्त समय भी स्त्री के साथ संपर्क करता है वह उत्तम धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जो पुरुष केवल ऋतु काल में स्त्री के साथ समागम करता है तथा अपनी ही पत्नी में अनुराग रखता है, पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता, उस उत्तम गृहस्थ को इस जगत में सदा ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। स्त्री के रज सवला होने से लेकर 16 रात्रियां ऋतु कहलाती हैं। उनमें पहली 4 रातें निंदित हैं, अतः उनमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शेष 12 रातों में से जो सम संख्या वाली अर्थात 6ठी और 8वीं आदि रातें हैं, उनमें स्त्री समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तथा विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं 7वीं आदि अरात्रियां कन्या की उत्पत्ति करने वाली है। जिस दिन चंद्रमा अपने लिए दूषित हो उस दिन को छोड़कर तथा माघा और मूल नक्षत्र का भी परित्याग करके विशेषतः पुलिंग नाम वाले श्रवण आदि नक्षत्रों में शुद्ध भाव से पत्नी के साथ समागम करें। इससे चारों पुरुषार्थों के साधक शुद्ध एवं सदाचारी पुत्र का जन्म होता है। थोड़ी सी भी कीमत लेकर कन्या को बेचने वाला पुरुष पापी माना गया है। ब्राह्मण के लिए व्यापार, राजा की सेवा, वेदा अध्ययन का त्याग, निंदित विवाह और नित्य कर्म का लोप, ये दोष कुल को नीचे गिराने वाले हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष को अन्न, जल, दूध, मूल अथवा फल आदि के द्वारा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके घर से निराश लौट जाता है वह गृहस्थ जीवन भर के कमाए हुए पुण्य से क्षण भर में वंचित हो जाता है। गृहस्थ को उचित है कि वह बलि वैश्व देव कर्म के द्वारा देवताओं, पितरों तथा मनुष्यों को उनका भाग देकर शेष अन्न का भोजन करे। वही उनके लिए अमृत है जो केवल अपना पेट भरने वाला है। जो अपने ही लिए भोजन बनाता और खाता है वह पाप का ही भोजन करता है। तेल में षष्ठी और अष्टमी को तथा मास में सदा ही पाप का निवास है। चतुर्दशी को शोर कर्म तथा अमावस्या को स्त्री समागम का त्याग करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में स्त्री के संपर्क से दूर रहें, पत्नी के साथ भोजन ना करें, एक वस्त्र पहनकर तथा चटाई के आसन पर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। अपने में तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष को भोजन करती हुई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। मुंह से आग को ना फूके, नंगी स्त्री की ओर दृष्टि ना डालें, बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ को ना छेड़ें, दूसरे को इंद्रधनुष ना दिखावें। रात में दही खाना सर्वथा निषिद्ध है। आग में अपने पैर ना सेकें, उसमें कोई अपवित्र वस्तु ना डालें। किसी भी जीव की हिंसा तथा दोनों संध्याओं के समय भोजन ना करें। रात्रि को खूब पेट भर के भोजन करना उचित नहीं है। पुरुषों को नाचने गाने और बजाने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कांसे के बर्तन में पैर धुलाना निषिद्ध है। दूसरे के पहने हुए कपड़े और जूते ना धारण करें। फूटे अथवा दूसरे के जूठे किए हुए बर्तन में भोजन ना करें। भीगे पैर ना सोएं, हाथ और मुंह के झूठे रहते हुए कहीं ना जाएं, सोते सोते ना खाएं, उस चिष्ट अवस्था में मस्तक का स्पर्श ना करें, दूसरों के गुप्त भेद ना खोलें। इस प्रकार गृहस्थ धर्म का समय पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। उस समय इच्छा हो तो वैराग्य पूर्वक स्त्री के साथ रहें, अथवा स्त्री को साथ न रखकर उसे पुत्रों के अधीन सौंप दें। वानप्रस्थ धर्म का पूर्ण पालन करने के पश्चात विरक्त हो जाएं, सन्यास ले लें। हे वात्स्यायन जी, उस समय महर्षियों ने उपयुक्त प्रकार से अनेकों धर्मों का वर्णन किया तथा संपूर्ण जगत के महान हितेशी भगवान श्री राम जी ने उन सब को ध्यान पूर्वक सुना। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पताल खंड अध्याय 104, यज्ञ संबंधी अश्व का छोड़ा जाना और श्री राम जी का उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न को उपदेश करना। शेष जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार भगवान श्री राम जी ऋषियों के मुख से कुछ काल तक धर्म की व्याख्या सुनते रहे। इतने में बसंत का समय उपस्थित हुआ, जबकि महापुरुषों के यज्ञ आदि शुभ कर्मों का प्रारंभ होता है। वह समय आया देख बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ जी ने संपूर्ण जगत के सम्राट श्री रामचंद्र जी से यथोचित वाणी में कहा, हे महाबाहु, हे रघुनाथ जी, अब आपके लिए वह समय आ गया है जबकि यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए अश्व की भली भांति पूजा करके उसे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। इसके लिए सामग्री एकत्रित हो, अच्छे अच्छे ब्राह्मण बुलाए जाएं तथा स्वयं आप ही उन ब्राह्मणों की यथोचित पूजा करें। दीनों अंधों और दुखियों का विधिवत सत्कार करके उन्हें रहने को स्थान दें और उनके मन में जिस वस्तु के पाने की इच्छा हो वही उन्हें दान करें। आप सुवर्णमयी सीता जी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर उसके नियमों का पालन करें, पृथ्वी पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें तथा धन संबंधी भोगों का परित्याग करें। आपके कटि भाग में मेखला सुशोभित हो, आप हरिणा का सींग, मृग चरम तथा दंड धारण करें तथा सब प्रकार के समान और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञ का आरंभ करें। महर्षि वशिष्ठ जी के ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से अभिप्राय युक्त बात कही।